Αναλάβαμε επιλογές με σημαντικό κόστος, με κριτήριο την όσο το δυνατόν γρηγορότερη απεμπλοκή μας από την περιπέτεια της κρίσης και των μνημονίων. Τη σπουδαία προσπάθεια που έγινε, την αναγνωρίζουν πλέον τόσο οι θεσμοί, οι εταίροι μας, όσο όμως και οι αξιόπιστοι διεθνείς οργανισμοί όπως ο ΟΣΑ και η Παγκόσμια Τράπεζα. Όλοι αναγνωρίζουν τη σπουδαία προσπάθεια. Εκτός από τον ελληνικό λαό. Έλεος τώρα. Άκου επικίδιο που είχε και έβγαλε. Δεν ήταν από τον ελληνικό λαό. Είχε ο καθένας τον πόνο του εκεί πέρα. Όχι, ήταν στο ΣΕΒ. Ήταν λίγο πιο μετά, στους βιομήχανους. Ήταν λίγο πιο μετά. Πόσο πυκνή ημέρα χθες είναι. Είχε πολλά να κάνει ο Αλέξης. Δηλαδή, στην κηδεία του Μητσοτάκη. Είχε να δώσει το Μέγκα εκεί που το έδωσε. Ναι, δεν το έδωσε ο ίδιος. Εδόθη. Ναι, ο πλειοδοτικός. Είχε να πάει στην κηδεία του Μητσοτάκη στο τέτοιο. Είχε να πάει στο ΣΕΒ. Το βράδυ τι έγινε, survivor. Είδε το κοκκινάκι που έφυγε. Το συνέστημα που είχε στην κηδεία του Μητσοτάκη τέριαζε με το ότι πήρε ο Μαρινάκης το Μέγκα. Ναι. Τα ψιλοτέριαζε λίγο εκεί, ήταν κουτί. Αλλά το θέμα εδώ στο ηχητικό που ακούσαμε είναι ότι μιλάει για ένα σπουδαίο έργο που έχει συντελεστεί, το οποίο το αναγνωρίζουν οι ξένες τράπεζες, ο ΟΑΣΑΜ, δεν ξέρω εγώ άλλοι, εκτός από εμάς εδώ. Οπότε αυτό είναι ένα θέμα. Και λίγα τραβάμε. Δεν αναγνωρίζουμε τίποτα. Το σπουδαίο έργο που έχει συντελεστεί. Το σπουδαίο έργο εννοεί περικοπές, μειώσεις συντάξεων, κλειστά μαγαζιά. Νοσοκομεία χάρβαλα, παιδεία χάρβαλο, έτσι κι αλλιώς. Τι κάθεται στη χώρα και τα ανέχεται όλα αυτά. Πού να πάει, στον Αγίο Δομήνικο. Έξω, τόσους κόσμους, όλοι μορφωμένοι έξω πήγαν. Αυτός ο μορφωμένος διάλεξε να μείνει μέσα. Δεν είμαστε μόνοι μας σήμερα. Τελειώσει. Έχουμε φέρει και τρίτο. Όχι, δεν τελειώνουμε ποτέ. Ναι. Δεν τελειώνουμε ποτέ. Ποτάμι κακία ήταν αυτό. Εγώ περιμένω να τελειώσετε. Δεν ήταν κακία. Τι, όλα σας ενοχλούν, όλα σας φταίνετε. Κοιτάξτε. Πείτε ένα καλό μήνα, ας πούμε. Περίμενε, θα το πούμε. Αυτό πήγα να πω. Είναι ο Χριστόφορος Ζαραλίκος εδώ και θα πούμε τον καλό μήνα, επειδή είναι ο πρώτος του καλοκαιριού, ως εξής. Εσένα που σε ξέρω τόσο λίγο, εσένα π' αγαπώ τόσο πολύ. Για πες μου, θες να μείνω ή να φύγω? Για πες μου, πριν μας σε βρει το πρωί. Εσένα που σε ξέρω. Δεν είναι καλοκαιρινό. Δεν είναι καλοκαιρινό. Είναι, αλλά αν δεν ήσασταν τόσο κακίστρες και δύο, θα βάζατε το γλυκό μου αγόρι, αφού είχε ηχητικό με τον Τσίπρα πριν. Φύγαμε από τον Τσίπρα. Τα αφήνουμε όλα στην άκρη. Εμείς φύγαμε από τον Τσίπρα. Φύγαμε από τον Τσίπρα. Ο Τσίπρα δεν έφυγε από εμάς. Αυτό είναι το θέμα. Εμείς φύγαμε αυτό. Καλό καλοκαίρι λοιπόν. Ναι, καλά, και τον προηγούμενο μήνα αυτά λέγαμε. Όχι, δεν λέγαμε. Ξεσκίστηκε να βρέχει. Όχι, ήταν άνοιξη. Τι λέγαμε. Καλή άνοιξη. Χειμώνας. Άμα ήταν πριν ο χειμώνας, τώρα είναι η άνοιξη. Καλή άνοιξη. Χριστόφορε, καλώς ήρθες. Καλώς σας βρήκα. Μπορείς να σταματήσεις τα σεξιστικά όση ώρα είμαι εγώ εδώ. Ξεσκίστηκε να βρέχει. Έβρεχε πολύ. Α, ναι. Ξεσκίστηκε να βρέχει. Ποιο θα κατηγορήσει για σεξισμό? Εγώ τον κατηγόρησα. Εντάξει, ωραία. Εντάξει, μπες στη σειρά. Και εγώ. Πώς από εδώ είπαμε να έρθει σήμερα, Πέμπτη που είμαστε εδώ. Αφού λυσάξατε να έρθω, με πήρατε 45 τηλέφωνα. Τι να κάνω. Το 45ο μήνυμα. Δεν μας έκατσε και εύκολα να πω την αλήθεια, τον παλεύαμε. Αυτό είναι αλήθεια. Βλέπει τον Γιώργο Άκρη Παπανδρέου που βγαίνει σε εκπομπέ κάτι και λίγο. Ήρθε το πρωί, ήταν εδώ. Εκεί που κάθεσε καθόταν ο Γιώργο Παπανδρέου. Σοβαρά. Ναι, ακριβώς εκεί. Κολλάει μουστάκι εκεί, πρόσεχε. Ναι. Και έλεγε τα δικά του. Η βλακία μην κολλήσει. Ήρθε το πρώτο μνημόνιο. Ο βλακία, δεν θέλω τέτοια. Δεν το είπα ήρθε για το πρώτο. Γιατί άμα λέω βλακία τότε κολλά στο Γιώργο. Γιατί κολλάει μόνο του. Γι' αυτό. Μη ζείτε με κουτάκια, να είστε ανοιχτοί. Όχι, εδώ δεν είναι κουτάκι, είναι κουτί μεγάλο. Είναι μεγάλο το κουτί, είναι. Λοιπόν, ήρθε το πρώτο μνημόνιο. Πάλι. Καλεσμένο. Χθες έβλεπα στην κηδεία του Μητσοτάκη, ήταν το πρώτο μνημόνιο. Όχι, ήταν ο δρόμος για τα μνημόνια. Το πρώτο μνημόνιο. Το πρώτο μνημόνιο. Το δεύτερο μνημόνιο. Έλειπε ο Παπαδήμος, είναι στο νοσοκομείο που ήταν το δεύτερο. Εντάξει. Τα μέσο πρόθεσμα. Ναι, ήταν ο Σιμίτης. Δεν ήταν στη φωτογραφία. Όποιος δεν ήταν στη φωτογραφία δεν ήταν. Να ήταν στη φωτογραφία του πρωθυπουργού που ήταν αλλού. Ήταν τα τρία μνημόνια, όλα τα μεσοπρόθεσμα. Το πώς φτάσαμε στη Χούντα, το πώς φτάσαμε στη Δημοκρατία, ήταν όλοι εκεί. Ήταν ο Κουβέλης. Δεν ξέρω. Αυτό έλειπε. Ήταν ο Ψαριανός, όμως. Ο Κουβέλης τι έχει φέρει. Με προκάλεσε. Τι έχει φέρει ο Κουβέλης. Μισό λεπτό. Αξιοπρέπεια στην αριστερά. Έβγαλα τον Ψαριανό. Εντάξει. Συγγνώμη, είναι και μεσημέρι. Πέρασε συγγνώμη, σε αυτό πες. Θα δω το ζαβό. Ο Καρατζαφέρης. Α, δεν είδα. Μα παιδιά, δεν μπορεί να είναι τα μνημόνια. Πάντως, εγώ είδα γλωσσόφιλο Καμένου με Κυριάκο. Τον άπαξε και τον Σβέρκο. Δεν είναι ότι. Ο Κυριάκος, τον Καμένο. Ναι, τον τράβηξε πάνω του. Ναι, το είδα. Δεν υπάρχει βίντεο. Δεν το είδα. Συγγνώμη. Χάρηκα που σας είδα, έτσι. Είστε καλά. Συνεχίστε το καλό έργο. Τελειώσαμε με αυτά. Συνεχίζεται η live μετάδοση της κηδείας. Έτσι κι αλλιώς, όποιος θέλει να τη δει, υπάρχει πάντα σε κανάλια. Εδώ, εσύ τι κάνεις, για πες μας. Τι να κάνω, καλά. Πώς θα βλέπεις αυτή την εποχή την παράξενη? Ετοιμάζεις τώρα σε 15 μέρες από σήμερα, έχουμε χρέος. Έρχεται η ανάπτυξη. Όχι, από πέρυσι το λέμε αυτό. Έχει έρθει η ανάπτυξη. Εντάξει. Η ανάπτυξη ήρθε. Για να δεις ότι όλα αλλάζουν, ακριβώς όπως πέρυσι το καλοκαίρι λοιπόν, δεν πείραξα καθόλου το δελτίο τύπου. Ξεκινάμε σήμερα παραστάσεις των Τριανών. Ναι. Γιατί ανοίγει η οροφή. Και αυτό έχει πολλά καλά. Όποιος θέλει να καπνίσει, καπνίζει, δεν ενοχλεί τους άλλους. Το Τριανών, πες μας που είναι. Κοδρικτόνος 21 και Πατησίων 101. Λοιπόν. Αυτό είναι κινηματογράφος. Είναι κινηματογράφος που ανοίγει από πάνω. Και είναι αυτά τα παλιά που τραβιέται η οροφή. Σούπερ. Ναι. Είχε πολλά τέτοια κάπου τη Αθήνα. Ήταν ωραία. Είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό. Και βάζουν και τραπεζάκια και γίνεται το στήσιμο σαν θερινό. Ναι. Οπότε όποιος καπνίζει, δεν ενοχλεί το διπλανό του. Βασικό, μου αρέσει που ξεκινά από το τσιγάρο. Έχει μεγάλη σημασία γιατί όλο το χειμώνα με βρίζουν και δικαίωση άνθρωποι εκεί που παίζει δεν μπορούμε να έρθουμε από την κάπνα. Δίκιο. Α, αυτοί που δεν καπνίζουν. Αλλά με βρίζουν κι άλλοι. Δεύτερον, στους κλειστούς χώρους, αυτοί που πιστεύουν ότι μας ψεκάζουν δεν πάνε. Οπότε στο Τριανόν είναι έρχονται. Πολύ, είναι πάρα πολύ. Είναι πάρα πολύ, μα γι' αυτό το λέω. Για αυτό το κοινό του. Λοιπόν, στο Τριανόν έρχονται γιατί είναι ανοιχτή η οροφή, δεν θα χάσει κανείς τη δόση του. Ναι. Αν τύχει την ώρα της παράστασης. Και αν απογειωθεί η οικονομία, δεν θα κοπανίσουμε. Θα απογειωθούμε κι εμείς. Ναι, είναι πολύ βασικό αυτό. Ναι, και αν, ευτυχώς... και αν είναι μάπα η παράσταση, μπορείς να κοιτάς τα αστέρια για να χουφτώνεις με το διπλανό σου. Όπως κάνουν όλοι οι κόσμοι στο θερινό. Επίσης, δηλαδή. Πολύ. Ο λόγος που πάμε στα θερινά. Όλος τυχαίος κοίταγα τον Αποστόλη. Τυχαία κοίταγα εσένα την ώρα που το καλά, μην μας καρφώνεις τι κάναμε πέρυσι στα θερινά. Τι κάναμε πέρυσι στα θερινά. Ο μόλις τα πες. Και θα είσαι εκεί για πόσο καιρό? 5 Πέμπτες του Ιουνίου. 5 Πέμπτες. Όλο τον Ιούνιο. Ναι, ναι. Θα σε πιάσει δηλαδή και η ρύθμιση του χρέους. Ναι, εννοείται. Το Eurogroup. Εννοείται. 15 του μήνα. Εμείς δεν ξέρω αν θα την πιάσουμε, αλλά αυτή θα μας πιάσει. Ναι. Σουβλάκια έχει. Το θερινό αυτό είναι το βασικό. Έχει σουβλάκια. Και έχει Πατησίων εκεί. Δεν έχει εκεί καντίνες γύρω-γύρω. Ναι, εντάξει, δεν μπορεί. Και μετρό έχει κοντά. Α, δεν είσαι ταινίες. Και απόλα. Εσένα, θέλει να ξύγει. Ναι. Και πανεπιστημιακό άσυλο έχει. Τι του λες φέτος, τι έχει αλλάξει, το δελτίο τύπου δεν έχει αλλάξει από πέρυσι, Τριανών. Δεν υπάρχει λόγος, ναι, είναι εκεί σίγουρα. Στην προσέγγιση και στα θέματα και στα ερεθίσματα. Κοίτα, θα κρατήσω με. Μνημόνια. Νομίζω θα πιάσουμε λίγο το θέμα από το σκεφτόμενο τις τελευταίες 10 μέρες. Τα παιδιά που είναι 7 ετών έχουν γεννηθεί στα μνημόνια. Ναι. Πώς μεγαλώνουν άραγε. Έχουν πάει και πρώτη δημοτικού αυτά. Ακριβώς. Πώς μεγαλώνουν άραγε, αυτό είναι ένα θέμα. Ναι. Πώς μιλάνε, τι τους λέγανε. Δηλαδή, εσένα σου λέγε φάει την μπουκιά, θα στη φάει αράχνη. Όχι, αράπης λέγανε, όχι αράχνη. Και αράχνη. Αράχνη λέγανε. Εμάς αράπης ή ο γύφτος. Ήταν δημοκρατικό σπίτι. Εμάς ήταν αράπης, γύφτος ή ο λύκος. Ο λύκος, ναι. Σοβαρά. Ο κακός, γιατί είχε και καλό. Είχε και καλό λύκο. Δεν σου τρώγε την μπουκιά. Στο σπίτι μου δεν μιλάγαμε έτσι. Υπήρχε αντιρατσιστικό, ναι. Ναι, και την αράχνη. Το γύφτο πώς τον λέγατε. Ρωμά. Ο Ρωμά, θα βγει ο Ρωμά. Όχι, γύφτο. Α, το λέγατε κανονικά. Ναι, ναι. Οπότε, καλύτερα το λες έτσι. Ναι, γιατί... Έτσι λέγανε σε εμάς στη δική μας ηλικία όταν ακούγαμε το Ζόρα, το τραγούδι πριν. Τώρα πάει αλλού. Τώρα τι λένε. Γενικά δεν περιμένεις τον μπαμπά να σπίτι, τι σου φέρα αγάπη μου, τι του φέρα, δεν σε βασάνισε κανένα πεντάλεπτο. Ναι, τάκ, να τι του φέρα, λέει ο μπαμπάς ας πούμε. Τώρα, όχι, μόλις στιγμή, τίποτα, αγάπη μου. Τίποτα και το παιδάκι από κάτω. Ακριβώς, αυτά είναι αυτά. Ούτε το τίποτα μπαμπά, έλα να παίξουμε με το τίποτα. Ακριβώς, τίποτα. Έτσι είναι, δηλαδή μπαίνεις μέσα στις σχέσεις της οικογένειας, μέσα στις εικόνες της οικογένειας, πώς είναι τώρα. Όλα μέσα είναι. Με το μνημόνιο. Ναι, ναι, ναι. Πάντα θα έχουμε λίγο με τις διαφημίσεις που έχουμε αυτή την τρέλα που μας πιάνει. Survivor έχετε βάλει. Σχεδόν υποχρεωτικά πρέπει να βάλω, αλλά όχι γιατί με αυτή τη λογική. Γιατί σχεδόν υποχρεωτικά, δεν κατάλαβα τι. Επειδή βλέπουν όλοι. Βλέπουν, καταρχήν δεν βλέπω εγώ, οπότε δεν έχω προσωπική άποψη. Ότι δεν ξέρεις τον Τάνο, α πούμε. Είναι δυνατόν να το ξέρεις. Αυτό λέω, άρα βλέπεις. Ναι, ναι. Το σκεφτόμουν σήμερα. Δηλαδή, άκουσα, να σου πω την αλήθεια, άκουσα και έναν στη Λαϊκή την προηγούμενη εβδομάδα. Τι είπε. Που πουλάγε καρύδες. Ναι, ναι. Και, απευθείας από Άγιο Δομήνικο. Με φώναζε, φάτε την καρύδα του παλιάρα. Ναι. Πώς το έλεγε, να δεις αυτή τρώει ο Σπαλιάρας. Έκανε διαφήμιση. Από εδώ μουντάρει την Ελισάβετ και από εκεί την πέφτει Σάρα. Κάπως έτσι, κάπως είχαν το καρύδα με το Σπαλιάρα και το Σάρα. Λαϊκή. Σωστό. Θα πούλαγε, είμαι σίγουρος. Υπάρχει πια πάγκος και με καρύδες στη Λαϊκή. Ναι, δηλαδή. Εγώ νομίζω πρέπει να πάει. Άμα δεν πηγαίνετε στη λαϊκή, δεν ξέρετε που πάει η χώρα. Δεν πηγαίνετε στη λαϊκή. Πηγαίνουμε για κανένα χείρισμα, αλλά δεν έχουμε δει τώρα τέτοιο. Αλλιώς θέλουμε τη Φιλιππινέζα και πάει ψωνίζει για μας. Δεν θα πάμε τώρα. Πάμε στη λαϊκή τώρα. Έχει λαϊκούς. Τέλος πάντων. Πότε έχεις διαφημίσει να το βαρέσω λίγο αυτό. Όχι, λέει την αλήθεια. Απλήρωτη, απλήρωτη τη Φιλιππινέζα μας την έχουμε. Δεν καταλαβαίνω. Λέγοντας τις αλήθειες. Απλήρωτη και η Φιλιππινέζα, έτσι θα πάει. Η οικονομία έτσι πάει. Είσαι απλήρωτος εδώ, απλήρωτη και εκεί. Ο Μητσοτάκης λέγοντας αλήθειες έφτασε 99 χρόνων. Γιατί να μην λέει και ο Αποστόλης αλήθειες, να φτάσει 200. Και το μυστικό της μακροζωής, η αλόη. Και εκτιμήθηκε που είναι ρεαλιστής και τα έλεγε ομός ρεαλισμός και τέτοια. Ναι, έχουμε πει στο κολαγόνο και σε αυτά. Να, Μητσοτάκης δεν χρειαζόταν, δεν έπινε τέτοια. Έπινε αίμα μόνο, εντάξει, του λαού. Εντάξει, ναι, οκ. Αλλά όχι αλόι. Θα κρατήσω το political correct on social media. Περιμένετε, βρε παιδιά, να τελειώσει η κηδεία και μετά θα πούμε. Ναι, ναι, σωστά. Να. Υπομονετική. Στο χρωστάω. Υπομονετική. Πού δεν κρατήθηκαν και πολλοί. Μα τι να κρατηθεί, παιδί. Εγώ σου θυμάμαι από παιδάκι στο χωριό τη κηδεία. Πλάκα κάναμε οι άνθρωποι. Εντάξει. Ναι. Εκτός από τις κηδείες, από τις κατηγορίες που λέγανε. Νέος. Ναι, ναι, αυτά είναι. Ναι, ξέρω εγώ, δυστύχημα. Ναι, το απρόπτο. Το απρόπτο. Αυτό. Εδώ δεν ήταν αυτό. Ε? Εδώ δεν ήταν αυτό. Γιατί δεν ήταν απρόπτο. Απρόπτο ήταν. Εγώ δεν το περίμενα. Ναι, όχι, ούτε εγώ. Κανείς. Τόσο κοντά ούτε. Να σου πω την αλήθεια, κανείς δεν το περίμενε. Λέγαμε θα τερματίσει, θα πάει παραπέρα το και αυτά ξεχάσει. Δεν. Είναι. Ναι. Με Survivor τι θα βάλεις λοιπόν στην παράσταση? Τι να βάλεις με το Survivor και σε χλαμάρα να πούμε. Τι θα βάλω, τι πάω Κυριακή να φάω στην μάνα μου και μου έχει το φάει κρυμμένο. Αλλού τη σάλτσα, αλλού τη σαλάτα, αλλού το πιρούνι. Και τι κάνεις, αθλήματα. Μου βάζει σημάδια και αθλήματα. Ναι. Ανέβασε το πατάρι, κατέβασε το πατάρι και πια η μανούλα μου δηλαδή. Ναι, γιατί αν δεν το κάνει η μάνα, ποιο θα το κάνει. Όχι, μάνα. Τα καταφέρνει, παίρνει το έπαθλο. Να μου κάνει η μάνα μου τον Τανιμανίδη, θα κάνει. Ναι, αλλά αυτό καταλαβαίνω. Τανιμάνα είδη. Υπάρχει, περιέχεται η λέξη μάνα. Παιδιά, είναι, έχει λογική γιατί έχει επιτυχία αυτή η εκπομπή. Γιατί είναι πολύ ευχάριστο να βλέπεις τους άλλους να πεινάνε και να ξεχάσεις ότι. Μπορεί να και εσύ να πεινάει κάποιος παραπάνω από σένα. Το νιώθεις καλύτερα. Αφήνει μηνύματα όμως. Αυτό είναι το θέμα. Δεν είναι ότι δεν αφήνει. Θα κερδίσεις το φαΐ σου πια για να είναι, το πάρει. Καταρχήν αυτό μια εκπομπή που είναι σε ένα κανάλι που είναι η χαρά της παραποίησης πραγματικότητας. Δηλαδή, εμένα μου έχει κάτσει από την αρχή της χρονιάς. Reality και οι υπόλοιπες ώρες. Όχι μόνο οι τρεις. Ακριβώς γι' αυτό. Έτσι πάει, σετ είναι αυτό. Μου έχει κάτσει από την αρχή της χρονιάς. Θυμάστε εκείνη την περίφημη συμμορία από τον Ρωμά. Ναι, ήταν, ναι, ένα, που λέγανε θέμα, που ναι, αυτό ναι. Με τις πισίνες που κλέβουν τις Φεράρι, ξέρω και κάτι τέτοια. Περνώντας ο καιρός, μετά από 10-15 μέρες λοιπόν, η συμμορία των Ρωμά που βγήκαν όλοι όσοι συμμετείχαν συμμορία των Ρωμά, αποδείχθηκε ότι δεν είχαν μια 50 άτομα. Ήταν 25-30 κολονακιώτες. Ναι. Όλοι. Βέρι, Αθηναίοι. Ήταν και δύο Ρωμά. Καλά, τώρα συγγνώμη. Ήταν, και εμείς κολονακιώτες γύφτες τους λέμε. Συγγνώμη. Sorry κιόλα. Ρωμά είναι. 5-6 Ρωμά. Που δεν, πολύ υπάρχει και ο Ρώμα. Άλλωστε. Υπάρχει και Ρώμα στο κολονάκι. Δεν τους λέγανε λοιπόν γύφτες, λέγανε Ρωμά. Είναι Ρωμά. Και ήταν και καμιά δεκαριά πρώην Ινίν αστυνομική. Από την Γλυφάδα δεν είχε. Πώς ήταν η συμμορία των Ρωμά. Κανονικά. Το political correct κρατήσανε. Από την πραγματικότητα δεν κρατήσανε τίποτα. Και έχει μείνει ότι ήταν τσιγκάνοι που κάνανε διάφορο και ήταν το μισό κολονάκι. Ακριβώς. Αυτό ακριβώς. Είναι στο κατάλληλο κανάλι. Περίμενε, όλα, το ότι είναι κολονάκι αποκλεί να είναι Ρωμά. Δηλαδή ο Ρωμά να μην μείνει στο κολονάκι. Πού θα μείνει στον Κολονό. Να μείνει στον κολονάκι. Ούτε στον Κολονό δεν μένει Ρωμά. Δεν μένει. Στο Μενίδη που θα μείνει, Ζεφύρι. Να μείνει που θέλει. Να μείνει και στο κολονάκι άμα θέλει. Σιγά μην πάει να μείνει με αυτού που δεν πληρώνουν λογαριασμό. Είσαι τρελό. Σωστά αυτή τη στιγμή. Σε τσιγκάνικο γλέντι. Κασέρι όλα. Ναι, όχι, εκεί το χαίρεσαι. Τι είναι, σαν τον δεν άλλο. Ξέρω, βέβαια, που σου λέει, αυτό περνάει. Δεν κρατάω λεφτά πάνω μου και του λες, έχω πει OS. Και σου λέει, δεν κρατάω τίποτα πάνω μου. Ναι, όχι, αυτό είναι λίγο ανήθικο. Αλλά τουλάχιστον εκεί ούτε capital control έχουν ούτε τίποτα. Δεν έχεις τέτοιο θέμα. Στις καρίδες λοιπόν που ήθελα, μη γυρίσει, εγώ σου θα ήθελα. Κατσικαρίδα. Μου κατσικαρίδα. Μου κατσικαρίδα. Θα στη λαϊκή αύριο. Θα πάω στη λαϊκή, ναι. Τι μέρα είναι. Ωραία τραγουδά. Σάββατο. Αύριο το Σάββατο. Μου κατσικαρίδα. Μου κατσικαρίδα. Καλό είναι, θυμίζω. Το κάνω. Διορισιακό, καλό είναι. Να φτιάξω. Θα μπορούσε να έρθει στις πορείες, ρε παιδί, να αναβαθμιστούν οι πορείες. Δηλαδή να έρθει ο survivor στην πραγματική ζωή. Μολότοφ, που το βαρετό, ξέρω. Πέτα, καρίδα. Καρίδα με στο πει. Ξέρω εγώ. Κάτι. Θα κάνει, δεν θα κάνει. Με βοηθάτε να φτιάξω το κείμενο γιατί δεν μου έχει κάτσει. Ένα κείμενο που θα ήθελα να φτιάξω είναι τι ψηφίζουν αυτοί. Οι πρωταγωνιστές. Οι παίχτες. Δηλαδή τι ψηφίζει ο Μπο. Δεν ξέρουμε, αλλά με τη φαντασία. Δεν ξέρω, είναι Πασόκ. Κανα δυο άλλοι είναι χρυσαυγίδες, πάντως δεν ξέρουμε. Έχουν εκδηλωθεί. Ξέρω και εγώ. Ένας νομίζω. Και κάποιος άλλος. Ένας άλλος χαιρετάει εκεί με τα στήθια, κάτι τον ήλιο λίγο κοιτάει περίεργα. Με το χέρι του χαιρετάει. Μην παρεξηγούμε. Όχι, όχι, δεν. Νομίζω είναι όλα τα παιδιά αυτά Πασόκ. Και από εκεί και πέρα μπορεί να ψηφίσει. Απλά κάποιοι είναι πατριωτικό Πασόκ και πήγαν στη Χρυσή Αυγή. Συγγνώμη. Ηλικιακά δεν πρέπει σε αυτή τη λούμπα, εσύ Θυμιό. Γιατί? Δεν λέω τι ψηφτή είναι, λέω τι ψηφίζουν. Σούπα, ο Μπο Πασόκ. Ψηφίζει. Ναι, ναι. Ο Ντάνο. Νομίζω και αυτό Πασόκ. Πασόκ τον έχει. Σιριζέο ψάχνουν να βρω ποιο μπορεί να είναι. Ο Ντάνο θα μπορούσε να είναι και ποτάμι. Έχω δει μια φωτογραφία με μοκασίνια. Φορούσε άσπρα μοκασίνια με άσπρο παντελόνι. Θα μπορούσε να είναι ποτάμι δύσκολα, δεν λέει τέτοιε χοντράδε. Ναι, όχι, όχι. Δεν λέει, αλλά το look. Δεν θα κάνει το σταυρό του. Δεν το λέει. Δεν θα κάνει το σταυρό του. Το κάνει κρυφά. Φανερά το κάνει. Ο Χοδωράκης το κάνει κρυφά. Μπορεί, δεν αποκλείεται. Λοιπόν, κάτσε να βάλουμε τις πρώτες διαφημίσεις, γιατί είμαστε εδώ, Ελληνοφρένια της Πέμπτης. Ξέρετε τους τρόπους να επικοινωνήσετε. Έχει νόημα να τους επαναλάβουμε? Ναι, ναι. Έχει. Μάλιστα. Εντάξει, με SMS γράφετε real και no το μήνυμά σας στο 1950. Η ηλεκτρονική διεύθυνση είναι studio@realfm.gr. Facebook, Twitter έχουμε και εμείς και ο Χριστόφορος. Τώρα στις διαφημίσεις θα βρούμε χρόνο να διαβάσουμε τα μηνύματα εδώ και να επικοινωνήσουμε αμέσως μετά. Τι νιώθετε τώρα που το ακούτε αυτό? Δεν νιώθετε καλοκαίρι? Εγώ νιώθω Πασόκ. Μπράβο. Άλλες εποχές σε αυτά. Καλοκαίρι βασικά. Καλοκαίρι, το ίδιο. Ανεμελιά. Ανεμελιά. Εντάξει, Πασόκ νιώθουμε πάντα. Δεν είναι πάντα. Μας είχε καταστρέψει με το Πασόκ. Λέγαμε ότι θα πάω σε αυτό το νησί. Όχι σε εγώ αυτό είχα το νησί, πάει σε ήδη. Σε αυτό το νησί. Να κλείσω, να προλάβω. Ναι. Ενώ τώρα πάνε αυτά. Λέγαμε το Eurogroup 15η Ιουνίου. Είχαμε μάθει όλη την άγωνη γραμμή, να καταλάβει, γιατί είχαμε ξεσκίσει όλα τα άλλα. Κάναμε γόνιμη. Ναι. Κάναμε γόνιμη την άγωνη. Εμείς τις κάναμε γόνιμες τις γραμμές. Δεν υπήρχαν άγωνες γραμμές. Όχι, Ιούνιο μήνα ξεκινάγαμε από Μύχον, όχι Σαντορίνη. Άγωνη πηγαίναμε τον Αύγουστο. Μα το θέμα είναι ότι τώρα πάμε μόνο άγωνη. Ναι. Με το, δηλαδή τα άναρχα τα βρώμικα. Το Δημητρούλα το είχαμε κάνει αυτοκίνητο. Γιατί είχαμε το Δημητρούλα να ανοίξει πόρτα στα μέσα του πελάγου και φτάσουμε στη Ρόδο. Εντάξει, άνοιξε πόρτα. Άνοιξε, ναι. Στο σπίτι δεν ανοίγει πόρτα. Ξαφνικά. Ξαφνικά τι είναι. Φυσάει πολύ μάλλον. Επειδή είναι πλοίο και φύσαγε και εκεί. Έμπαινε αυτή μια τρύπα. Ναι. Και έβγαινε από την άλλη. Έκανε ρεύμα, άνοιξε η πόρτα. Το φωνάζει το ο Μούτσος. Κάναμε το Αθήνα Ρόδο 25 ώρες, το θυμάμαι. Πώς θα το κάνεις? Καλά, ναι, δεν είναι και δίπλα. Όχι, είναι ωραία να πας σε μία ώρα στη Ρόδο. Τι νόημα έχει. Ναι. Θα πήγαινα με αεροπλάνο μετά σε μία ώρα. Μα αυτό ακριβώς. Το ζεις, το βλέπεις. Χορταίνεις το μάτι σου Αιγαίο. Είναι το ωραίο. Το Δημητρούλα. Θυμάστε ένα Ρομίλντε. Ήταν αυτά τη ιδία. Το Μαρίνα. Αγούδημος. Που μπαίνε τουρίστα και έλεγε πάμε για απόβαση στην Ορμανδία. Δηλαδή ψινό κομμάτι. Το Δημητρούλα νομίζω έχει άλλη ιστορία το Δημητρούλα. Δεν είναι έτσι απλό. Τι? Το Δημητρούλα ήταν, θυμάμαι, για τη Μιμή. Μια που είπαμε Πασόκ. Δεν ξέρω αυτό. Α, εκεί το πάσε. Υπάρχει ένα αστικό μύθο. Υπάρχει αστικό μύθο. Άμα δεν βάλει το πρόστιχο, δεν μπορεί. Μα ήταν, παιδιά, κυκλοφόρησε. Να απευθυνθώ στα social τη εποχή. Στη συνεργάτη Ελισάβετ. Με ακούς, Ελισάβετ. Άκου, Μαρή. Δεν ακούνε ραδιόφωνο. Τι σταθμό ακούς, Μαρή? Τι ακούνε έξω? Τι ακούνε? Λένε συμμετρήσει άλλα μετά. Όταν παίρνουν τηλέφωνο. Λοιπόν, έχουμε εδώ τον Χριστόφορο Ζαραλίκο, που από σήμερα ξεκινάει για 5/5 παραστάσεις στο Τριανόν. Στο Τριανόν. Με το γνωστό μπρίο που. Αυτό έχει, το μπρίο. Αυτό το μπρίο. Και το τα πέραμε. Τι άλλα θέματα. Τι άλλα θέματα θίγει στην παράσταση? Τι να θίξω, ρε. 99,9% μνημόνια. Τι παγίδα, ναι. Ναι. Κοίτα, θα βάλουμε ένα κειμενάκι. 15 λεπτά είναι. Βρήκα ένα κείμενο που έκανα 8 χρόνια πριν. Δηλαδή, έψαχνα να βρω ένα κείμενο που να μ' αρέσει, να είναι λίγο πρόστιχο. Για σένα το. Ναι, ναι, μ' αρέσει. Τι λέει. 8, από το Κοσμοπόλιταν ήταν. Δηλαδή ήταν το τελευταίο, από την τελευταία παράσταση πριν ξεκινήσουμε τα μνημονιακά. Το θυμάμαι που το Κοσμοπόλιταν. Που το θυμάσαι. Εγώ το θυμάμαι, ναι. Ναι, ναι, αυτό. Την Ανεμελιά. Αυτή την Ανεμελιά ακριβώς. Που... Πρόσεξε όμως, παρόλο που ήταν μέσα στην Ανεμελιά το κείμενο, η τελευταία ερώτηση, που ήταν ναι, και καλά μια έρευνα, ας πούμε, που ρωτούσαν οι γυναίκες διάφορα στο Κοσμοπόλιταν, ήταν αν υπάρχει άλλο ζώο στο ζωικό βασίλειο, εκτός από τον άνθρωπο, που να ασχολείται με την πορνεία. Εκεί είχε πολιτικό σχόλιο και με τράπεζες. Υπάρχει, το ξέρετε? Όχι, ποιο είναι, δεν ξέρω. Η θηλυκή πιγκουίνη. Η θηλυκή. Γιατί? Παίρνουν αντάλλαγμα βότσαλα για να φτιάξουν τη φωλιά τους. Σοβαρά. Και έκλεινε έτσι το κείμενο. Αυτό είναι αληθινό, ειδικό. Αληθινό είναι. Ναι. Όχι, έτσι. Και έκλεινε το κείμενο σε αυτό τον πλανήτη. Άμα θες να χτίσεις, είτε πάρεις στεγαστικό από τη Eurobank, είτε είσαι πιγκουίνη στο Βόρειο Πόλο. Στο Νότιο. Στο Νότιο. Στο Νότιο. Και βαριές. Σε πόλο να είναι. Αλλιώς... Πόλο να είναι. Του πόλου είναι. Θα δουλέψει η μπαταρία. Με τον πόλο βγάλανε εκατομμύρια κάποιοι με τον πόλο. Σωστό και αυτό. Άλλωστε όλοι φτιάχνουν ένα πόλο τώρα. Κέντρο αριστερό, κέντρο δεξιό. Ναι, ναι, ναι. Κάτι φτιάχνουν. Άλλοι σώζουν τον πόλο τους. Αύριο γίνεται και μια εκδήλωση. Είναι ανάγκη να το πούμε τώρα αυτό? Ναι. Προσπαθούμε να κρύψουμε ότι θα πάμε εκεί. Όχι, γιατί. Ο ημεροδρόμος, που είναι ένα site. Να το πω. Site. Το site κλείνει 3 χρόνια και κάνει αύριο ένα πάρτι, χορό, εκδήλωση του Noah's Better. Event happening. Μάζεμα, μάζοξη, ό,τι θέλετε. Κόβα. Όχι, δεν είναι κόβα. Ζήμωση, τι θα γίνει. Κάπου όλα τα άλλα είναι. Λοιπόν, στο Polish Art Cafe, στο ΑΠΕΣ Μαζόγλου, εκεί στην Πανεπιστημίου, ΑΠΕΣ Μαζόγλου 5, από τις 9 και μετά, Θα είναι ο Σταμάτης Κραουνάκης, ο Σπύρος Γραμμένος, ο Γιάννος Περλέγκας, η Υπεραστική, έχουμε ακούσει πολλές φορές τραγούδια, και ο Χριστόφορος Ζαραλίκος. Αυτό είναι. Οι δύο που θα πάρετε τώρα στο 211-200-8200 θα πάρετε δύο διπλές προσκλήσεις για να πάτε αύριο Παρασκευή 9 η ώρα στην εκδήλωση που κάνει ο Μεροδρόμος. Ακούσατε ποιοι θα είναι. Ωραία θα είναι, ωραία θα περάσετε. Οπότε σπεύσατε, κάντε τα δέοντα. Το Τζίπρα πώς τον βλέπεις? Τώρα, το Τσίπρα, όχι γενικά. Όπως ο Σαμαράς με το ένα μάτι. Με πέφτεις πάνω στην ανάσα. Ο Τσίπρας δεν είναι γενικά όπως τον βλέπεις. Είναι το τελευταία εβδομάδα και εδώ τώρα, το πρόσφατο διάστημα. Γιατί αλλάζει. Κατά διαστήματα αλλάζει. Τι άλλα, γιατί το ίδιο. Αυτό δεν το έχουμε ξαναπέξει στο θεατρικό με το χρέος. Κάτι θα πάρουμε. Κάτι, με το Σαμαρά, ναι, νομίζω. Δεν ήταν το ίδιο. Και με το Σαμαρά και με τον Τσίπρα άλλες 10 φορές. Αλλά τώρα έρχεται, πλησιάζει. Είναι στο τέλος τώρα. Έχει πάρει μέτρα. Που είπαν, δεν έχουμε το χρέος, δεν θα έχουμε τα μέτρα. Έλα καλέ. Τι έλα καλέ. Έλα, ήταν η πρωτομηνιά. Έλεγε χαζά. Αυτά τα έλεγε την Πέμπτη που ψηφίσαν το μνημόνιο. Αυτό το έχω βάλει το σποτάκι. Ήταν Πέμπτη, έβρεχε. Ναι, το θυμάμαι. Μια θλιβερή Πέμπτη, άμα βρέχει. Ναι, το ξέρω. Μάιο μήνα. Εντάξει, είπαμε δύο σαχλαμάρες τώρα. Ωραία, λοιπόν. Τον βλέπεις ίδιο? Τον εμπιστεύεσαι όπως τον εμπιστευόσουν πάντα? Τελείως. Τον Αλέξη. Δεν έχω χάσει καθόλου την πίστη μου στον Αλέξη. Από το 15 πότε πρωτοβγήκε. 15. Ναι, ήμουν, αυτό πίστευα ότι θα κάνει και περιμένω και τα χειρότερα. Έχεις μιλήσει με Σιριζέο τώρα τελευταία? Είναι μια κυρία σε μια παράσταση στη Θεσσαλονίκη, αρνήθηκε ότι είναι τέταρτο μνημόνιο. Κάπως αλλιώς μου το είπε, δεν το θυμάμαι. Μεσοπρόθεσμο σχέδιο, παιδιά. Κάτι μου είπα. Μεσοπρόθεσμο. Κάπως, κάτι άλλο. Κάπως αλλιώς μας εκβιάσανε. Όχι, δεν μου είπε τέτοια. Α, δεν είπε τέτοια. Άλλο τίτλο. Ναι, ή μεσοπρόθεσμο ή πολυνομοσχέδιο, δεν υπάρχει κάτι. Αυτό βγαίνει. Από Κουμουνδούρα αυτό βγαίνει σαν γραμμή, να ξέρεις. Ναι. Ότι τι. Ένα από τα δύο θα είναι. Ή πολυνομοσχέδιο ή μεσοπρόθεσμο. Ναι. Αυτό θα έπαιρνε, άμα είναι γραμμίσια. Δηλαδή, όταν σου έρχεται η ΔΕΗ, το βλέπει ω οφειλή ή ω χρέο. Τέτοια ερωτήματα βαθιά. Ναι. Ναι. Και αυτό. Χρωστάω ή οφείλω στη ΔΕΗ. Ή υποχρέωση. Ή υποχρέωση που μου δίνουν φω. Ναι. Α πούμε. Εντάξει. Ξέρω εγώ. Εντάξει, είναι θέμα ανάγνωση τώρα. ΣΥΡΙΖΑ έχουμε. Σαν να κάνουμε ζύμωση στο ποτάμι είναι αυτή η κουβέντα τώρα. Δεν υπάρχουν και πολλοί στο ποτάμι να κάνουμε. Είμαστε λίγο περισσότεροι από τους βουλευτές του αυτή τη στιγμή. Έβλεπα από τη δημοσκόπηση την τελευταία μα 1,5% στο ποτάμι. Δεν έχει σημασία. Τον άνθρωπο που δουλέψε 20 χρόνια στην τηλεόραση και λέει μόνο αλήθεια. Τι δεν έχει σημασία. 1,5% η δημοσκόπηση. Το προφυλακτικό μια δεύτερη χρήση τη σκέφτεσαι να την κάνει. Στο Σταύρο τίποτα. Θα μείνει για πάντα στη σάτυρα. Το ποτάμι θα μείνει, ναι. Ναι, έδωσε στην πολιτική ζωή του τόπου. Μην το περνάτε έτσι. Όχι όσο θέλαμε. Όχι όσο θέλαμε, όντως. Χρονικά. Αλλά τι να κάνει και ο κόσμος. Ναι. Με όλα αυτά που του έχουν. Εντάξει, μην απογοητεύεστε. Πάντως... Ο Ψαριανός είναι στο ποτάμι έρχεται ακόμα. Τώρα πάλι. Συγγνώμη. Συγγνώμη, δεν θυμάμαι. Είναι στο ποτάμι. Πού θα πάει ο Ψαριανός? Άμα διαλυθούν. Ο Φωτήλας βρήκε. Μη φοβάσαι, δεν χάνονται. Θα πάει στο Νεοπόλο. Θα πάει με Βενιζέλους και δεξιούς που θα κάνουν όλοι μαζί ένα αγκαλιά. Φωτογραφίες από την κηδεία, είδες. Το προσκύνημα εκεί. Είδα. Λοιπόν. Αυτό με το ΣΥΡΙΖΑ, κάθε εβδομάδα και ένα σκήνομα. Για την Αγία Ελένη και όλα αυτά. Εντάξει, πάνε και προσκυνάνε οι χριστιανοί. Έρχονται και πάντα είναι ο καμένο. Παντού είναι ο καμένο. Και στρατό. Παντού, στρατό και καμένο. Όλοι είναι ενεργεία. Όποιο ζωντανό φεύγει είναι ενεργεία. Άγιο έρχεται είναι ενεργεία. Πλάκα. Άγιο φω έρχεται είναι ενεργεία. Όλα. Τόσο σκήνομα από πότε είχαμε να δούμε. Έχει να έρθει κανονικό πρωθυπουργό. Ναι. 10 χρόνια. Αλλά κάνουμε τι τελετέ αν έρχεται κανονικό πρωθυπουργό. Όλοι είναι ενεργεία. Κανονικά θα έπρεπε να... Το σκήνομα της Αγίας Ελένης γιατί είναι ενεργεία? Γιατί, εναργία? Όχι. Δεν ήταν πρωθυπουργός η Αγία? Εντάξει, θα μπορούσε. Δεν ναι, θα ήταν καλή ως πρωθυπουργός? Εδώ έγινε ο ΓΑΠ. Από προηγούμενος, ναι, θα ήταν. Γιατί ρε, έγινε ο Τσίπρας, γιατί να μην είναι η Αγία Ελένη πρωθυπουργός, δεν κατάλαβα. Ναι, σωστό. Και ως τι θα την υποδεχτούμε την Αγία Ελένη? Ναι, όχι, θα ήταν. Θα ήταν και μαρτύρα. Πρόταση. Μην όχι, μόνο σωστό. Καταρχήν είναι ρίσκο. Ρισκάρεις να την υποδεχθεί σε κάτι λιγότερο και αν έρθει κατάρα. Ας πούμε. Που οι άγιοι δεν είναι τέτοιοι άνθρωποι. Οι άγιοι δεν είναι, αλλά οι διαχειριστές τους, ας πούμε, μπορεί να σου ρίξει ο άνθρωπος την κατάρα, ξέρεις. Οι διαχειριστές, ναι. Α, είπες άνθρωπος. Βάλε έναν άνθρωπο που έχουμε. Υπάρχει ένας άνθρωπος, επειδή μπήκε και το καλοκαίρι σήμερα, να τον ακούσουμε τα λίγο. Τα άμφια, τα τσίτσιδα, τα γυμνά, γυμνώτης. Ναι, όταν έρχεται το καλοκαίρι, κάποια πρόσωπα, άνδρες ή γυναίκες, αλλά πιο πολλοί οι γυναίκες, όχι αυτές που είναι στην εκκλησία, σας βλέπω όλες. Αλλά άλλες, και όχι όλες πάλι, είναι αυτές που αποκαλύπτουν όλων των εαυτών τους τον σαρκικό μπροστά στον άνθρωπο. Γιατί εμείς που φορούμε τα ράσα μας και όλα τα εσωρουχά μας και από πάνω το δεύτερο ράσο και μας βλέπετε μέσα στον ήλιο του Ιουνίου και του Ιουλίου και του Αυγούστου, δεν πεθάναμε ποτέ κανείς από αυτή την αιτία. Δεν μπορεί να πεθάνει κανείς ή καμία εάν φορά τα ρούχα της, τα οποία είναι τα ενδύματα, τα οποία είναι ελαφρά, με ειδικό ύφασμα, που δεν μας κάνουν να υποφέρομαι από τη ζέστη. Πάπα, μα έφτιαξε μεσημεριά. Αυτό ανάψαμε. Όταν είπε τα εμφορά με τα εσόρουχα. Εκεί στο εμφορά με εγώ δεν μπορούσα να κρατηθώ πια. Αυτό το ειδικό ύφασμα που αγκαλιάζει το σώμα που τρέχει από το ξυρισμένο στέρνο. Πώς είναι, είναι σαν το σατέν που σκαλώνει ή φεύγει. Είναι το λεγόμενο το αλέκιαστο που άσπρο το μαύρο δεν πιάνει. Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Αυτό είναι το θέμα. Επειδή είναι μαύρο και δεν είναι ωραίο. Τυχαίο που το πάτερ και το παρεό ξεκινάνε από το πα. Όχι. Και περιέχουν το ρο. Άρα. Μόνο που είναι πιο μερακλείδες οι πάτερ. Αυτό είναι αλήθεια. Γιατί φοράνε. Αυτό είναι αλήθεια. Τα μονόχρωμα. Εδώ είναι μια παλιά δήλωσή του. Για... Έχουμε τους δύο για το τέτοιο. Ωραία. Μη φιλιώστε, παιδί μου, στο μικρόφωνο. Ακούγεται. Έφερε Ελισάβε τους δύο. Μετά τον παπά. Α, ναι, πάει. Λοιπόν, η δήλωση αυτή του Ανθίμου είναι από κήρυγμα καταρχήν. Είναι παλιά, 4-5 χρόνια και συγκρίνει τις γυναίκες κυρίως, λέει άνδρες, αλλά μετά το πάει στις γυναίκες που φοράνε ελαφριά ρούχα. Με τους αυτούς τους που φοράνε τα ράσα. Με ναι. Τους άντρες δεν έχει πρόβλημα να φοράνε ελαφριά ρούχα. Το λέει και άντρες, αλλά μετά λέει κυρίως γυναίκες. Και φέρνει ως παράδειγμα στις γυναίκες που ντύνονται ελαφρά, εμείς οι παπάδες που φοράμε τα βαριά. Αυτό μόνο εγώ θέλω να. Είναι επισημάνω. Έχεις φορές ποτέ. Σε κάτι δεν είχε ντυθεί παπάς ποτέ. Έχω ντυθεί παπάς. Ναι, αλλά τις απόκρις που είναι χειμώνας. Όχι, δεν είναι βαρύ. Όχι, ποιες απόκρις. Απόκρις θα είναι πρώτη φορά, ναι. Μετά το άνοιξα. Όχι, λέω στις ιδιωτικές σου στιγμές. Ναι, στις ιδιωτικές δεν είναι βαρύ. Δεν είναι βαρύ. Εθιμοτυπικά. Δεν είναι βαρύ. Επίσης δεν νομίζω. Τώρα πολλές φέτος που δεν έχουν προλάβει λίγο καιρό στα χάλασσα και αυτά δεν έχεις καταλάβει ότι έχετε καλοκαίρι ακριβώς, θα βάλουν πολλές ράσο φέτος που πατσοκύλι κρύβει. Δεν είναι. Θα φορεθεί στην παραλία φέτος γιατί δεν κατάλαβα. Δηλαδή, θα πας εδώ με το μαγιό έξω το μπυρόκυλο, δεν. Σωστό. Δηλαδή, δεν προτείνεται. Λοιπόν, κάτσε να μην παίρνουν άλλο τηλέφωνο. Οι δύο που θα πάνε αύριο στην εκδήλωση του ημεροδρόμου. Μπογιόπουλος είναι εκεί και Σία. Λυπή συνάδελφοι και όλα Στον. Τα υπόλοιπα. Λοιπόν, όχι Κοσιόνι. Μπογιόπουλος και οι υπόλοιποι. Οι δύο που θα πάνε αύριο είναι ο Νίκος Ξενάκης και ο Νίκος Τσίλης. Θα πάτε εκεί στο Άπες Μαζόγλου 5. Είναι η εκδήλωση για τα 3 χρόνια του ημεροδρόμου. Θα πείτε εκεί στην είσοδο από τον Real από Ελληνοφρένεια και θα μπείτε μέσα. Ξαναλέμε, θα είναι ο Σταμάτης Κραουνάκης, ο Σπύρος Γραμμένος, ο Γιάννος Περλέγκας, η Υπεραστική και ο Χριστόφορος Ζαραλίκος. Ωραίο ακούγεται όλο αυτό το. Τι θα πεις εσύ εκεί αύριο. Ήρθε. Θα την άνοιξη. Όχι, θα πω πώς θα πεθάνει ο Μπογιόπουλος. Τι θα είναι κείμενο. Ναι. Τώρα σύντομα θα συμβεί αυτό. Να αντιθούμε. Δεν ξέρω πότε θα συμβεί, αλλά. Θα γίνει αντίστοιχο που έγινε χθες. Αρχηγός κράτους κι αυτός. Όχι. Θα περιγράψω το θάνατό του. Εν ενεργεία πρωθυπουργού. Ήρθε, πώς λέγεται αυτό που ψάχναμε. Επικαιροποίηση. Α, επικαιροποίηση, έτσι το πε. Έτσι μου ήρθε εδώ. Η Σιριζέα στο Ιππέρα. Επικαιροποίηση μου το πενέ. Και μου τόσο λίγο. Πολύ μερακλού είναι. Επίσης, ωραίο είναι αυτό. Πολύ μερακλού. Αν είναι Σιριζέα, πολύ μερακλού. Καιρό ήταν για μια επικαιροποίηση. Σωστό. Διαφημίσεις και εδώ είμαστε. Για βάλει το ράσο. Strawberries, cherries, and an angel's kiss in spring. My summer wine is really made from all these things. Τώρα τι νιώθετε? Δεν νιώθετε καλοκαίρι και τώρα? Τσέρις. Κάνω τα πάντα για να νιώσετε καλοκαίρι. Ναι, ναι. Καρπούζι και κουκούτσια. Καρπούζι και κουκούτσια. Με το Μέγκα τα μάθες τα νέα, το Δόλε, τα έχεις μάθει. Τα μάθες τα νέα πατέρα. Τα μάθες. Ναι. Δεν ήταν έτσι χθες, δεν το χαρήκαμε τόσο. Δεν ήταν. Βέβαια κάποια στιγμή, να το πω τώρα, όταν βλέπαμε την τελετή εκεί της κηδείας, την εξόδια ακολουθία κτλ. Λέγαμε ότι αν είχε χιούμορο ο Κυριάκος θα ξεκινούσε τα μάθες τα νέα πατέρα. Να τρολάρει το Γιώργο, αλλά ναι, εντάξει. Λοιπόν. Και αυτό το πράγμα χθες με το Μέγκα όμως. Δηλαδή ήταν ο διαγωνισμός χθες, ποιος θα ανοίξει. Και έπρεπε. Είναι ο Μαρινάκης που θα το κερδίσει και ο Ψυχάρης που θα το χάσει. Και αντί να είναι εκεί στην αγωνία, έπρεπε να είναι στην εξόδια ακολουθία. Ναι. Εντάξει. Όχι, είχε λήξει. Το είχε χάσει ήδη ο Ψυχάρης. Όχι, είχε βγει η απόφαση το παίρνει ο Μαρινάκης και πήγανε μετά. Είχε βγει κατά τις 12, είχαν ανοίξει φάκελοι και η κηδεία ήταν μετά. Κοίτα, υπάρχει μια κατηγορία στους ανθρώπους που δεν έχει αγωνία. Ακόμα και αν έχει καταθέσει μια πρόταση με 22 εκατομμύρια ευρώ. Ξέρει. Το λέω επειδή έβαλε στην αγωνία μέσα. Ναι, δεν είχαν λες. Όχι. Όχι. Όχι. Υπάρχουν άτομα γύρω μας που δεν έχουν αγωνία για 22 εκατομμύρια ευρώ. Είναι σαν να βάζουν 22 ευρώ εμείς ένα φάκελο. Μάλλον. Εντάξει, δεν βαριέσαι. Εντάξει. Τώρα όμως κανάλια, έχουμε κίνηση, δημοκρατία. Τι ξέρω τώρα αφορά τον κόσμο αυτό, ειλικρινά. Δηλαδή. Δεν αφορά τον κόσμο αυτό. Ωραία, τι τον αφορά τον κόσμο. Πάντως ας πάμε αλλιώς. Πώς θα βγάλει το μήνα. Ποιο μήνα, μωρέ, δεν έχουμε κανάλια στο σπίτι. Ο μήνας δεν θα βγει, παιδί μου, τέλειωνε. Να έχεις κάτι να κάτσεις σπίτι, αλλιώς θα πρέπει να βγεις έξω να χαλάσεις λεφτά. Άκου, κύριε Ζαραλίκο, άμα τον αφορούσε πώς θα βγει ο μήνας, ναι. Δεν θα βλέπε κανάλια. Να ήταν έξω. Λοιπόν, επειδή βλέπει κανάλια, προφανώς τον αφορούν τα κανάλια. Ένα ωραίο συμπέρασμα μόλις έβγαλα. Λογικό. Εντάξει, τώρα γυρίζει άλλο κουρασμένο στο σπίτι. Να μην δει από τι γυρίζει κουρασμένο στο σπίτι. Από τι γυρίζει κουρασμένο. Ποιο ωραίο. Ανεργία, παιδί μου. Κολοπαράνω λίμενα στι καφετέρειε. Άσε με τώρα. Γεμάτε στι καφετέρειε. Γεμάτε στι καφετέρειε. Δεν βλέπει Sky. Δεν βλέπει ρεπορτάζ του Sky. Τα τρίμερα, θα δει τώρα το τρίμερο στα δύο, τι έχει να γίνει. Κρίση σου λέει μετά. Κάθονται οι ρεπόρτερ και μετράνε πόσοι φεύγουν. Πα και κάνετε παρέα με τον καμπουράκι. Η εκδρομή σου από το λίγο κάνετε. Μα έχει φέρει ένα ωραίο τσίπουρο από την Κρήτη και αυτό νομίζω μα έχει. Κάτι σα έχει ρίξει μέσα και φαίνεται αυτό. Νομίζω. Ναι, μήπως αντί για γλυκάνισο έβαλε. Δεν ξέρω. Ό,τι και να βάλει είναι ωραίο. Το γλυκό παλιό Πασόκ. Το οποίο είναι πολύτιμο. Σαν το παλιό Πασόκ κρασί, όπως όλα τα παλιά. Είναι και μια συνέντευξη να βγει του Μητσοτάκη που έχει δώσει πριν 10 χρόνια στο Παχελά. Σήμερα θα παίξει. Νομίζω, ναι. Τα βάζει για ο Μητσοτάκης να παίξει μετά το θάνατό του. Ναι. Αλήθεια. 30 ώρες. Τότε στα 90 του βέβαια. Δεν έχει φανταστεί ότι θα πάει Ρώσο, ξέρω εγώ, φαντάζομαι. Από εκεί πέρα. Θα μια επικαιρότητα θα την έχει, υποθέτω. Έχει κάποια, έχουν ήδη βγει, παίζουν ναι, Sky κάποια κομμάτια. Λέει για την κυβέρνησή του. Ο μέσα αλήθεια. Λέει, κοίτα, ο Μητσοτάκης, που πολλά μπορεί να προσάψει κανείς αυτόν, τα τελευταία 15-20 χρόνια κάνει μια προσπάθεια να, με το δικό του τρόπο να ξαναγράψει την ιστορία και του έθνους και σε ό,τι τον αφορά βεβαίως. Με πολύ έντονη προσπάθεια όμως. Καλά, αυτός πολύ κόσμος το κάνει και πολλά λεφτά πέφτουν. Νομίζω επειδή τους παρακολουθώ όλους είναι με τον πιο επίμονο τρόπο το κάνει ο Μητσοτάκης. Επειδή είχε και πολλά να σβήσει, πολλά να, που υπήρχαν για αυτόν. Το κάνει με πολύ έντονο τρόπο. Φαντάζομαι και αυτό εκεί ανήκει. Αυτό που αν θα δούμε σήμερα και πόση ώρα θα είναι, είναι εκεί. Και άλλοι το καρκά που διάβαζα προχθές, έδωσε για το Βενιζέλο κάτι. Και ο Βενιζέλο. Υμνούσε τον εαυτό του για το PSI. Ο Μητσοτάκης επειδή έχει πολλά χρόνια παρουσίας και σε πολύ κρίσιμες στιγμές, προφανώς αισθανόταν και πολλά είχε κάνει, όπως λένε οι πηγές και οι μαρτυρίες. Λίγα δεν είχε κάνει. Λίγα δεν είχε φτάνει κάνει. Με τη λάσπη στον ανεμιστήρα τη ζήμη. Δεν πετάμε. Φτάνει όμως. Καμία δεν σα αντέχω. Τέλος πάντων, τουλάχιστον να γίνει η κηδεία και μετά, όπως είπε. Δηλαδή, όπως είπα και εγώ. Να ανοίξουμε του φακέλου. Μάλιστα, ναι. Στη χώρα μας αυτό είναι. Θα μπορούσε κάποιο να πάρει την απάντηση. Ναι, τέλος πάντων. Λοιπόν. Ποιο τέλος πάντων δεν έχει. Για δώσε προσκλήσεις για σήμερα. Πέντε, οπωσδήποτε πέντε. Είναι όλα πέμπτη. Είναι πέντε πέμπτε. Μα άρεσε από την αρχή ότι έχει πέντε. Θα δουν στην παράστασή σου, το Τριανών. Είναι 9:30, ελάτε. 2-11, όχι, δεν λέμε αυτό τώρα. Τώρα λέμε το τηλέφωνο. 2-11-200-8-200, πάρτε στην Ελισάβετ έξω. Οι πέντε που θα πάρετε, θα πάτε σήμερα να δείτε Χριστόφορο Ζαραλίκο στο Τριανών, κέντρο της Αθήνας. Ό,τι πρέπει, ωραίος καιρός. Ναι. Αυτά να περάσετε. Μια χαρά. Πόση ώρα είναι η παράσταση, κανένα δύο ώρα. Ένα δύο ώρακι είναι για να προλαβαίνει και το μετρό. Α, το έχει κάνει έτσι, το έχει σκεφτεί. Τι ώρα αρχίζει η παράσταση, είπαμε. 9:30. Οπότε, αν καθυστερήσουμε ένα τεταρτάκι, α πούμε, να προλάβουμε. Και όχι για να βλέπει τι αποχωρήσει στο survivor, τα κάνει έτσι που να. Σε ξέρουμε. Τα έχουμε και εμεί τα λέμε αυτά, αλλά δεν πιάνουν παντού. Παρ' όλα αυτά, ποιο είναι ο κοντινό σταθμό. Αλήθεια δεν έχω δει. Αλήθεια δεν το βλέπω. Ο Κατεχάκη. Όχι, δεν είναι ο κοντινό εκεί. Όχι, δεν το βλέπω από αυτό. Ο Βικτόρια είναι πιο κοντά. Ο Βικτόρια είναι πιο κοντά. Ποιο είναι πιο κοντά. Ο Βικτόρια ή ο νομίζω Βικτόρια. Ποιο Αττική. Βικτόρια. Λογικά το Βικτόρια. Κέντρο Αθήνα. Περπατά λίγο. Τώρα όμω που θα γίνει γραμμή 4 του μετρό και θα περάσει από Κυψέλη, Παγκράτη, ίσω είναι. Θα έχει άλλο. Ποια γραμμή του μετρό. Είστε σίγουροι. Είναι ο Σπίρτζη την ανακοίνωσε. Έχει πει ο Σαββίδη ότι ναι θα γίνει. Ο Σαββίδης μόνο για Θεσσαλονίκη, την Αθήνα τη βρίζει. Άμα μιλάμε για μετρό, αποκλείεται να βάζουμε Θεσσαλονίκη μέσα. Εγώ άκουσα. Χτες έβριζε την Αθήνα ο Σαββίδης. Χθες ήταν, ας. Και σήμερα το πρωί ρίξαν και τον ΠΑΟΚ. 6 ναι. Βαθμούς. Ναι, δεν έχει σημασία βέβαια σήμερα, θα έχει σημασία χθες, αλλά δεν παίζει ρόλο. Ναι. Θέλω να πω, έχουμε ένταση. Εσείς γενικά τα ποδοσφαιρικά δεν τα παρακολουθείτε. Πώς δεν τα παρακολουθείτε. Πώς δεν ξέρουμε τι έγινε με πέραση ΑΕΚ, στο Champions League. Όχι, δεν είναι αυτό. Που πέρυσι ήταν τελευταία και ήταν στο τρίτη κατηγορία εκεί που ήταν. Πρόπερση ποτέ. Συντούματα είσαι. Εγώ είμαι Εθνική Ελλάδος. Ενωτικό. Ποτάμι. Είσαι έτοιμο για δόλ. Κοίταξε να δει. Είμαι. Να σου πω ότι είναι. Πάω Ολυμπιακό. Είναι τα καινούργια. Δολυμπιακό και ΔΟΜ. Δημοσιογραφικό οργανισμό Μαρινάκη. Είναι τα καινούργια που είναι αρχίσει και μετά. Ναι, αλλά είναι και ο Μπάουκ μέσα. Ο Μπάουκ είναι. Το ΔΟ, τέτοιο. Ναι, λέμε για το ΔΟΛ. Α, μόνο για ΔΟΛ. Νομίζω καταλαβαίνει το κοινό με αυτά τα τάχα μου αστιάκια ότι είστε έτοιμοι να λυγίσετε. Ναι. Τι να λέει, έχουμε λυγίσει. Μα βρίζει εμά. Είμαστε λυγισμένοι. Λυγεροί και λυγερόκορμοι. Έχουμε διαφημίσεις. Ξαναλέω, παίρνετε στο 2-11-200-8-200. Μόλις επανέλθουμε μετά να πούμε τους πέντε που θα πάνε σήμερα στο Ζαραλίκο. We'll be right back. μέσα στόσες βροχές για να έρθει. Αυτό πώς νιώθετε τώρα με αυτό που ακούγεται, πώς νιώθετε? Αυτό είναι πολύ επίκαιρο. Δεν μπορώ. Είναι αυτό που λέει στο ρεφρέν, τόσα κολομέρια. Όχι, δεν λέει αυτό. Καλοκαίρια. Καλοκαίρια λέει. Καλοκαίρι μου κάθε τόσο έρχεται, εντάξει. Ναι, ναι, εντάξει. Λοιπόν, εγώ αλλιώς το ξέρω. Οι πέντε που θα πάτε σήμερα στο Ζαραλίκο είστε: η κυρία Σφακιανάκη Ολυμπία, ο κύριος Δημήτρης Καλαμάκας, η κυρία Ξένη Κόχυλα, ο κύριος Γιάννης Λικουριώτης και ο κύριος Γιώργος Χατζηλιάς ή Χατζηλίας. Χριστόφορος, σου δίνω το χαρτί με τους νικητές. Τι ώρα θα είναι, τι ώρα να έρθουν? Στις 9.30 αρχίζουμε, ελάτε λίγο νωρίτερα. Στο Τριανών, πες Τριανών, νούμερο. Κοδρικτόνας 21 και Πατησίων 101. Θα πείτε από Ελληνοφρένεια εκεί στην είσοδο και θα περάσετε. Μια χαρά. Και μια χαρά και θα περάσετε από τις πύλες εκεί. Έχουμε και μια ανακοίνωση. Λοιπόν, στην Κρήτη, το Εσπερινό Επαγγελματικό Λύκειο Πλατανιά, η τοπική κοινότητα Κοντομαρίου και Πολιτιστικό Σύλλογο Κοντομαρίου σας προσκαλούν στο διήμερο εκδηλώσεων τιμής και μνήμης για τους εκτελεστέντες της περιοχής. Σήμερα, 5η, 1η Ιουνίου και αύριο Παρασκευή, στο Κοντομαρί, στα πλαίσια των παράλληλων εκδηλώσεων του Δήμου Πλατανιά για τη μάχη της Κρήτης. Ωραίο χαλί για τέτοια ανακοίνωση. Άλλη μια ανακοίνωση. Να σκέφτεσαι τους άλλους. Εκδήλωση της Επιτροπής Ειρήνης Ηλίου, εδώ στην Αττική. 5η 1 Ιουνίου 2017 στις 6.30 Πλατεία Ιερών Πολυτεχνείου στο Δημαρχείο. Συμμετέχουν μέρακα ζωγραφικής, θεατρικά δρόμενα, χοροδίες, μαθητές από τα σχολεία του Δήμου που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα της ΕΔΙΑ, Ελληνική Επιτροπή Διεθνούς Ύφεσης και Ειρήνης. Τώρα, μιας και λέμε και διάφορες εκδηλώσεις και τέτοια, για την Ηλίουπολη κάτι? Δεν έχουμε. Πεσμένη είναι η Λίουπολη. Πεσμένη τελευταία. Δεν έχουμε. Τι σημαίνει, μετά το Πάσχα κάτσα, δεν μου φαίνεται. Λίγο έκατσε εκδηλώσεις. Φεστιβάλ Ηλίουπολη δεν έχει. Πώς δεν έχει, γίνεται χάμος. Κάνουμε αντιπλημμυρικά τώρα, δεν μπορούμε να σκάβουμε. Είναι παντού, έχει λάκκους. Α, ναι, καινούριο τραγούδι. Τι να σα. Είναι καλοκαιρινό τραγούδι και αυτό. Και αυτό. Και αυτό. Τι χορεύετε τα καλοκαίρια σας? Πού μεγαλώσατε? Πού πηγαίνετε διακοπές? Κυλιώτουσα στην άμμο, σαν τις φώκες. Τέτοια τραγούδια δεν είναι. Έναν οροπό δεν πήγατε κάτι να ξεσαλώσετε? Όχι. Πόπο. Είναι μια παλιά εποχή, μια ανεμελιά. Ναι, εντάξει, δεν λέω. Είναι τη εποχή του Πασόκ. Όλα αυτά. Όλα αυτά. Μα γι' αυτό. Και του Μητσοτάκη. Δεν θα το ξεπεράσουμε ποτέ, Θήμιο. Όχι, νομίζω. Και ευτυχώς. Και ευτυχώς, γιατί τι θα ξεπεράσουν? Τι είναι? Εμείς που ήμασταν και παιδιά. Εμείς που ήμασταν και παιδιά μέσα στο Πασόκ, εκεί είναι ό,τι καλύτερο. Να σου τύχει τέτοια ανεμελιά. Και όλοι ήμασταν παιδιά μέσα στο Πασόκ κάποια στιγμή. Άλλες εποχές, αλλά όλοι ήμασταν. Και όταν τα θυμόμαστε, παιδιά, ξαναγινόμαστε. Ο Τσίπρας, ας πούμε, δεν ήταν παιδί μέσα στο Πασόκ. Τι ήταν? Γεννήθηκε 74. Ήταν, γιατί δεν έχει παιδί. Δεν είναι παιδί, δεν είναι το 81 παιδί του Πασόκ. Λάθος, ήταν. Ναι, ναι. Είναι τώρα παιδί. Δεν είναι ακόμα. Το κοτέτσι του Τσίπρα ήταν ο κόκορας που σφάξαν για να χτίσουν το Πασόκ. Τρελό τελείω. Στα θεμέλια. Τον εννοείται. Λοιπόν. Εδώ φτάνουμε στο τέλος σιγά σιγά. Να σου ευχηθούμε καλά να πας. Να είστε καλά, ωραία θα περάσουμε. Γιατί είναι πολύ ωραίος ο χώρος. Εμείς πάντα, όπου και να παίζουμε, περνάμε ωραία. Αλλά εκεί πραγματικά είναι. Ωραία. Αυτό το που ανοίγει η οροφή, δηλαδή στο κέντρο της Αθήνας, είναι πάρα πολύ ωραίο. Είναι ωραίο, ναι, όντως. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χριστόφορε, που ήρθες. Να είστε καλά, ελπίζω να αλλάξετε θεματολογία. Ρώτα. Θεματολογία. Φτάνει πια με αυτή την επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα. Αυτός κυβερνάει. Μήπως δεν ήθελε. Μήπως δεν ήθελε. Τον αφήνουνε. Τον αφήνουνε. Μήπως θέλει να κάνει και αυτός αυτά. Όχι, που αλλά τον αφήνουνε. Αν τον είχαμε εδώ, τα ίδια θα έλεγε. Εγώ λέω να του δώσουμε άλλη μια ευκαιρία. Εντάξει. Και αν αποτύχει, μετά. Όχι. Όλοι κουκουέ. Μετά όμως. Μετά. Αμέσως μετά. Μετά όμως. Εντάξει, μετά. Συμφωνούμε όλοι. Με αυτό το μήνυμα, γεια σας. Ενότητα. Γεια σας. Κάτασπρα σπίτια που η δύση τα ματώνει. Αυλές γεμάτες ήλιο και φωνές παιδικές. Με πήγε ο δρόμος μακριά απ' τη ζωή μου την παλιά. Μα η καρδιά δε